وحده لا شريك له له الملك ولم. Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, numune-i intikalimiz, ekber-i beşer Muhammed-i Mustafa aleyhi efsal-ı salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerinin mübarek nasihatlerinden, hadislerinden bir demet okuyup izah etmek üzere toplandık. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın ve ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, pak ashabının, ekfaının ashabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürşedin, bütün ve evliyaullah ve mukarrabinin ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan, varisi nebi olan ulema-i muhakkakî, saadat ve meşayih turku aliyyemizi ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri, canlarını, mallarını ortaya koyarak Allah Allah diye din yolunda çalışmak için fedakarca çarpışarak, çalışarak fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye tüm ve hayır sahiplerinin ve içinde toplandığımız şu İskender Paşa Camii'nin banisi İskender Paşa Hazretlerinin ve ondan sonra bu camiyi tekrar tekrar tamir ve tecdit eylemiş olan Müslüman kardeşlerimizin ayakta kalmasına, efendim, hizmete devam etmesine yardımcı olanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhları için bu okuduğumuz hadis kitabını cem ve tevdif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyasin Efendi Hocamızın ruhu için, kendisinden teyze aldığımız Mehmet Said Kutlu Hocamızın ruhu için, bu hadis-i şerifleri bize bu tür zahmetler çekerek muhtelif diyarlardan toplayıp bir araya getirmiş olan hadis alimlerinin ve ravilerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise toplanıp gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye burada biz yaşayan Müslümanların Rabbimizin rızasına uygun yaşamamıza, Peygamber Efendimizin yolunda yürümemize, salih ameller işlememize ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Buhari'de, Müslim'de ve çok kaynaklarda Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, لَا حَسَرَ اِلَّا فِسْنَةٍ. Haset yoktur. Hiç haset etmek yoktur. Kıskanmak yoktur. Ama iki kimse haset edilir. İki kimse kıskanılır, imrenilir. İki kimseye gıpta olmuş. Bir, رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَرَكَتِهِ. Bir adam ki Allah kendisine varlık vermiş, mal nasip etmiştir. Parası pulu vardır. Ve bunu ihtiyaç sahibi olan kimselere dağıtıyor ve onların efendim ihtiyaçlarını gideriyor, malını hak yolda sarf ediyor. İkincisi, Veracülün Asahullahul Hikmete. Allah kendisine ilim vermiştir, hikmet vermiştir, bilgi vermiştir, marifetullah vermiştir. Kur'an-ı Kerim'i bilmektedir. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine vakıftır. Fıkıh bilmektedir. Allah'ın yolunu bilmektedir. İlim sahibidir. Hikmet sahibidir. O da bunun gereğince hükmediyor, hareket ediyor. Yani ilminin icabı neyse onu yapıyor. Efendim, ilmiyle amel ediyor. İlmini kendisi tatbik ediyor. İlminin kendisini götürdüğü zaruri neticeleri görüyoruz üzerinde. Tamam, bu alim. Alimin şanı da budur. Alim böyle yapar, yapıyor. Öyle yapıyor. Ve yuallimuhu. Ve yuallimuha. Bu ilmi kendinden sonrakilere de gençlere de öğrenmek isteyenlere de öğretiyorum. Bu iki kimseye gıpta edilir, haset edilir. Muhterem kardeşlerim, bunların ikisi de varlıktır. Birisi maddi varlık, ötekisi manevi varlık olmuş oluyor. Demek ki ilk önce hatırımıza hemen şu derhal çıkıyor meydana, anlaşılıyor ki demek ki varlığından insan başkasına verilir. Başkasını istifade ettirir. Rabbena, hep bana, hepsini bana ver ya Rabbi, başka kimseye verme. Beydeli'nin birisi gelmiş Peygamber Efendimiz'in meclisine, orada namaz kılmış, dua etmiş, elini açmış, ya Rabbi beni ve Muhammed'i mağfiret eyle demiş. Başkasına bir şey yok. Demek ki Peygamber Efendimiz, ya filanca, sen Allah'ın rahmetini çok daralsın. Allah'ın rahmeti engin, herkesi istesene. Yani Peygamber Efendimiz'i sevdiğinden onun adını söylüyor, bir de kendisini söylüyor. Başkası yok. Yani bir ona bir ona, başkasına bir şey yok. Böyle olmayacak. Müslüman vermeyi, faydalı olmayı, fedakarlık yapmayı öğrenecek. İslam'ın ruhunda bu var. Yani işin aslında temelinde verme duygusu olacak insanda. Fedakarlık duygusu olacak. Yoksa bencil insanlar, haris insanlar, sırf kendisini düşünen insanlar, yani kainatın merkezi neresi? Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, o da demiş ki eşeğimin, ayağının bastığı yer. Bu adamlar da diyor ki kainatın merkezi ben, başkası değil. Her şey onun etrafında çevrelenmiş. Dünyada en önemli olan kendisi, kendi menfaati, başkası ağlasın, üzülsün, ölsün, kalsın filan. Sonra sıfır, onların karınca gibi kıymeti yok, hep kendisi. Bu iyi bir şey değil. Bu bencillik, hoddinlik. Efendim, sırf kendisini görmek. İslam'ın ana yapısı bu değil. İslam'ın ana yapısı, ana mantığı, temeli başka insanların da yüzünü güldürmek. Başkalarını da sevindirmek. Başkalarına fedakarlık yap. Nereden fedakarlık yapacaksın? Senin o kazandığın tatlı tatlı paralarda. Kendi zahmet çektiğin şeylerden başkalarını istifade ettiriyorsun. Bu mallık tarzında olabilir. Tamam, harcam. Çıkar, elini cebine sok, harca bakalım biraz. Bak şurada, şu zavallı adamcağızın 9 tane çocuğu var, evi kira, maaşı şu kadar. Bu nasıl geçinecek? Yani ne şiirdir ne keramet. Nasıl oluyor bu iş? Biraz yardım et bakalım. Hocam hiç istemiyor. Yine de biraz unutadan. Zaten istemez. Yani, la yes'elûne nâse ilhâfâ. Yahtebuhumul câhilu abniyâe minette'affuf. İffetinden, meziyetinden, onurundan dolayı öyle davranır ki fakirliğini sakla, söylemez, istemez. Sen arayıp bulacaksın. Sen arayıp bulacaksın, ona vereceksin. Hem de güzel bir üslup ile vereceksin, güzel bir tarzda vereceksin. Şeyde eski meşhur şairlerden, çok da eski değil de ismini söylemek istemiyorum burada. Kim olduğunu biliyorum. Derde derdi adam, muhtaç, bekar, evi perişan. Yorganın yattığı leş gibidir, üstü başı kirlidir ama derya, ilmi var. Şimdi para versen almaz. Bir tanesi koşmuş kapı arkasından yolda, affedersiniz efendim demiş. Siz düşürdünüz galiba, buyurun bunu alın demiş, bir altın lira vermiş. Adam da altın lira ne arar? Meseleye koşun adam bir insan, parası pulu yok. Tabii o da arif, garip bir kimse, şair, altını almış, bu benim düşürdüğüm para değil demiş, sizin kalbiniz demiş, dedim koymuş. Yani çok garip bir şekilde, çok garip bir şekilde söylemiş. Tabii verirken de karşı tarafın kalbini kırmaması İslam'ın şanındandır, zarafetindendir. Al bunu Hasan Efendi, bu benim zekatım, ha, al bakalım, ha, hadi bakalım hayırını gör. Bu kadar kalabalığa, ya duyurdun adamın fakirliğini, perişan ettin, kırmızı oldu adamcağız. Almasa evde çocuk çocuk aç. Alsa perişan ettin adam. Kesin gelersen, şunu yetiştirdin. Canım herkes bilsin, benim ağa olduğum bak şöyle yeleğimin burasından burasına böyle köpeğim var altından, zenginim. İşte herkese hayır yaptığımı da bilsin. Zaten bir şey yaptığı zaman da plaka koyar oraya. Hacı bilmem kim efendinin hayratsızlığı filan diye böyle. Bu gösteriş ötekisi. Yani veracülün tasaddaka bi sadakatin fe asfaha hatta la ta'leme efendim şimaluhu ma tinfiku yeminuhu. Cennete girecek insanlardan, mahşerde hiç zahmet sıkıntı çekmeyecek insanlardan, ağaçın gölgesinde sefa sürecek insanlardan, bir tanesi de kim? Öyle sadakayı gizli veriyor ki sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi yok. Ya bunlar yan yana birbirini görürler bunlar. Sağ elinin yaptığı hayırdan sol elinin haberi olmayacak kadar. Böyle anlatmış Efendimiz. Yani ifade ediş tarzı böyle. Yani kabahat yapar gibi hayır yapıyor. Kesinlikle, kimse, kimse görmeyecek gibi efendim hayır gizli yapıyor. Neden? Şöhret olmasın diye, ziya olmasın diye, gösteriş olmasın diye. Eski insanlar, ne zarif insanlarmış. Bunu kim düşürdünüz galiba buyurun diyor. O da anlıyor tabii. Diyor hayır, o benim düşürdüğüm altın değil, o sizin kalbiniz diyor. Yani işte malı verecek insan, fakirleri arayacak. İşte geliyor Ramazan önümüzde. Şaban'ın birinci haftası bitiyor. İlk haftası bitmek üzere Şaban Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Düşünürüm. Recep Allah'ın ayı Celle Celaluhu, Şaban Peygamberimizin ayı sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ümmetinin ayı. Ne demek acaba, ne demek acaba, ne demek acaba düşünürüm. Ayların sanki hangisi Allah'ın ayı değil? Recep Allah'ın ayı. Ne demek? Bana öyle geliyor ki, ey insanlar, Recep'te efendim, kendinize çeki düzen verin, günahlardan elinizi, eserinizi çekin, tevbe edin, Allah'ın dergahına yönelin, Allah'tan affını, mağfiretini elde etmeye çalışın dedim. İlk şeyi bu. Şaban'da Peygamber Efendimiz'e dikkat edin. Peygamber Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Peygamber Efendimiz'in yoludur çünkü insanı cennete getirecek diyor. Tevbe etsin. Ne yapacaksın? Peygamber Efendimiz'i gözle, izle, peşinden git, daha sonra cennete gider. Salatü selam getir, sünnetini öğren, hadisini, hadis meclisine gel, öğrendiğini tatbik et. Peygamber Efendimiz'in ayı. Ramazan, ümmeti Muhammed'in ayı. Ayların hepsi bizim ama niye Ramazan ümmeti Muhammed'in ayı oluyor? Yani mahsulü toplama ayı. Doldur ceplerini, çuval geçir çuvalı doldur. Ramazan'da artık böyle başlamışsın. Yani Recep'te tevbe etmişsen, üç ayların havasına girmişsen, günahları bırakmışsan, hava iyası bırakmışsan, efendim şeye gelmişsen, efendim Peygamber Efendimiz'in sürgüsüne yükselmişsen, artık Ramazan ibadetleri de zaten gecesi gündüzü karmakarışık oluyor Ramazan'da insanın tatlı bir kargaşa, efendim gece uyku uyumuyorsun, şeye sahura kalkıyorum diye, sabahleyin camiye koşuyorsun efendim, aman mukabeledeki cüzü kaçırmayayım diye. Akşam efendim, kıl babam kıl bir sürü namaz, efendim yatsıda teravih bile. Gündüz oruç, gecesi gündüzü devamlı bir manevi kazanç. Gündür, sevaplar akıyor. Doldur doldurabildiği kadar, havuzunu doldur, ambarını doldur, çuvalını doldur, her şeyi doldur, git. Yani insan Ramazan'a erer de, Ramazan'ın arkasından mahrum çıkarsa, gerçekten çok sevallı insanmış. Çok mahrum insanmış. Şimdiden Peygamber Efendimiz'in yoluna uyum sağlamaya çalışacağız. Kendimizi uydurmaya çalışacağız. Yani sıra Müslümanlığından kaliteli Müslümanlık seviyesine şey yapacağız. Berattan biri var elimizde. Beratımızı alacağız. Az kaldı. Beratımızı alacağız. Allah hepimize güzel huylar, güzel haller nasip eylesin. Demek ki kesenin ağzını açmadan olmuyor bu. Fedakarlık yapmadan olmuyor. Hocam ben o paraları ne zahmetle kazandım. Havuza atleten arkasından cuk diye atlarım. Atlarsın ama işte لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُمْ مِمَّا تُحِبُونَ Sevdiklerinizi Allah yolunda infak etmedikçe takva ehli insan seviyesine, yüksek kaliteli Müslüman durumuna gelemiyorsunuz. Gelemiyor. Fedakarlık yapacaksın. İnsanların kıymeti fedakarlığa nispetinde ölçüyor. Ben Müslümanım. Nereden belli? Kılığından belli değil. Ha şu İngiliz, bu da bizim vatandaş. Sakal büyük, dümdüz. Efendim kravat yerinde, pantolon, cilet gibi üstüdü. Tavır, tamamen batılı adab-ı maşereti, reveranslar vesaireler, el sıkmalar vesaireler. Tamam, ayır bakalım, bil bakalım hangisi Müslüman, hangisi şey, Hristiyan. Bilemezsin, bir derinci sarışınsa yandır. Yani esmerliğinden bilirsin de, bu bizim Anadolu tipi filan dersin. Esmer de olmadı mı, acaba İngiliz mi, acaba Amerikalı mı filan değil mi? Hocalar insan. Dışı bir başka türlü olacak insan. Efendim, her halinde imanının hareketinde, davranışında eseri görülecek ve şeyi de eli de açık olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cömertti? Deniz gibiydi. Bulut mu? Yani buluttan nasıl şakır şakır şakır şakır, say bakalım kaç tane damla. Hocam git işine. Buluttan damla mı sayılır? Resulullah'ın cömertliğini ölçülür. Denizin şeyleri maşapayla, efendim al eline şeyi, süt ökmeye mahsus şeyi, bir litreyi daldır daldır bakalım Marmara Denizi kaç litre. Resulullah Efendimiz'e böyle ganimetten şeyi getiriyorlar, altınları. Yayın bir ölçü, yere yayıyor. Şangır. Bütün paralar yığılıyor şöyle. Giriyor. Gelene veriyor, gidene veriyor, gelene veriyor, gidene veriyor, gelene veriyor, gidene veriyor. Bir şey yok. Geride bir şey bırakmıyor. Biz olsaydık dostları bir yere yatıralım. Efendim, şusunu alırız, usunu alırız, orasına hayır yaparız, burasına hayır yaparız deriz. Akşama gecelettirmiyor yani hayır. Veriyor. Böyle. Birisi sürüyü beğenmiş. Ya Resulallah, ne güzel sürü. Ganimet malı, Beytülmal'e gelmiş sürü. Güzel güzel koyunlar. Efendim, tüylü tüylü, sürmeli gözlü koyunlar. Ne güzel bir sürü. Çok mu beğendin? Diyor Peygamber Efendimiz. Güzel bir sürü ya Resulallah. Al. Hepsini al. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al. Ne oluyor? Allah gene verir. Peygamber Efendimiz'in verişi öyle. Hepsini al diyor. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al. Hepsini hadi önüne katıp, sevine sevine artık kim bilir Arap'ın yerleri derler ama kim bilir ne okuduğu yolda, kabilesine öyle gidiyor. Ne bu hal? Sabahleyin insan kabileden kirin kirin efendim çıksın. Akşam bu sürü nereden geliyor? Tek başına yol kesmiş olsan bu kadar işi beceremezsin. Bu nereden geldi? Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. O verdi. Allah Allah. Evet. Bütün kabile ahalisi gelip Müslüman oluyorlar. Bütün kabile ahalisi hepsi gelip Müslüman oluyorlar. Yani bir koyuna bir Müslüman değmez mi? Koyundan fazladır. Gelen kabile ahalisi cömertlik sevgi cildeler. Cömertlik insanı cennete götürür. Cimrilik cehenneme götürür. Birisi gelmiş, bizim Allah selamet versin, ömür versin, rahat versin şey hocamıza efendim hatırlatma cenneti. Sormuş Bağdat'ta, hocam ben tesbihi zikri cehri mi yapayım, efendim zikri hafi mi yapayım? Yani Allah Allah Allah Allah Allah Allah sözü mü yoksa içinden mi çekeyim falan diye sormuş. O da diyor ki baktım adam zengin ama cimri tanıyor. Sen de zikri böyleyebilir. Böyle. Şu başıma gidiyor. Yani her yerde anlatıyorum. Her vaazda olsa gene anlatırım. Bir kısmında yani para sayar gibi böyle. Sen böyle diyeceksin. Allah, Allah, Allah, Allah. Sen para vereceksin. Çünkü Allah sana mal vermiş. Bak, malı Allah yolunda sarf edeceksin. Hocam bugün herkes zengin. Fakir yok. Kime baksan efendim parası pulu yerinde. Öyle değil diyor. Öyle değildir. Nice fakir fukara vardır. Kimisi kendisi astı filan diye de yani gazetelerde yazdı geçmiş devirlerde. Bir haftadır efendim çoluk çocuğuna şerbet, şekerli su bandıra bandıra ekmeğe. Ondan sonra iş aramış bulamamış. Canına kıymış. O da doğru değil. İntihar İslam'da yok ama çocuklarının perişanlığından, parasızlıktan, pulluktan tabii insan aç oldu mu? Aklın dengesi de kaybolur. Yani sen şimdi rahat benim söylediğimi anlıyorsun. Ben de söylediğimi biliyorum. Hele bir aç olalım. Hiç insanın gözü bir şey görmez, anlamaz. Peki bir hafta aç oldu mu insan ne yapar? O zaman akıl da gider. Onun için fakiri arayıp bulmak bizim vazifemiz. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam demiş koca karı bile. Git diyor Hazreti Ömer. Git de Hazreti Ömer kendisi ama tedbiri kıyafet eğlenmiş. Bakıyordu bir aileden feryat eden böyle mızıldanmalar, ağlamalar çalışıyor. Kapıyı çalıyor. Niye ağlıyorsunuz? Aç çocuklar. Bir haftadır oyalıyorum. Ocağın üstündeki tencereye de çakılları koymuş. Çangır çungur karıştırıyor. Yemek içecek çocuklarım. Hadi biraz uyuyun. Bilmem ne falan diye uyutuyor. Çocuklar açlıktan uyuyamaz. Uyku karnı tok olduğu zaman olur. İnsanın karnı böyle kete gibi şişti mi? Yapacak yer aramaya başlar. Gözler bayılmaya başlar. Hele bir aç olsun. Uyku tutmaz o zaman insanı. Ya diyor, bunların anası babası nerede? Filanca savaşta şehit oldu. Allah Allah. Sen nesisin? Ben babaannesiyim veya anneannesiyim. Bu yetimlerin, bu zavallı şehit şeylerinin çocuklarının neresiyim ben diyor. Kadın diyor yani, şurada diyor, Halife Ömer diyor. Gitsen diyor, istesen diyor yani. Vermez mi? Ömer kim diyor. Ömer de kim oluyor diyor. Benim babam ondan daha asil kimseydi. Onurlu. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam. Ben Ömer'e tenezzül mü ederim? İstemem diyor yani. Ömer arıyor. Hepimiz öyle olacağız. Yani Ömer'in aradığı gibi arayacağız. Kim fakir? Hakikaten fakir kim? Gidersin bir fakir semte, gör bak. Şey yok, yol yok, çeşme yok, su yok, yakacak yok. Neyse soğuklar geçti artık, güneş ısıtıyor. Efendim, her taraf çamur. Hava güzelleşti, kuruyor. Tamam, onlar da mutlu oluyorlar, öyle şey yok. Sen dolaşacaksın, arayacaksın. Bulacaksın, atabağlarına sor. Sahtekarı var bu işin hocam. Var. Sahtekarını aldanma. Tüccarı var, tamam. Kapı kapı dolaşır, cebini doldurur. Yine verdin, olsun der. Sen de verdin. Ya cebin neredesin, yırtılacak, dolmuş. Öylesi de var. Sen asıl fakiri bulmaya çalış. Cömertlik insanı cennete getirir. Cömert olacak. Allah yolunda helal kazancımızın bir miktarını sarf edeceğiz. Neden? O bir miktarı senin hakkın değil. O kardeşin hakkı. Ve fî evvâlihim hakkun malum lissâili vel mahrum. Müslümanların malında malum bir hak var. İsteyenin, dilenenin ve mahrum olan kimsenin hakkı var Müslümanlar. Çalışan, çalışamayana varlıklı yoksuna verecek. Hocam o da çalışsın, ben nasıl çalışayım? Canım düşmez kalkmaz bir Allah. Adam filanca yerde ağa oluyor da ondan sonra ne duruma düşüyor? Bizim fakültede bir küfür bazı müstahkem vardı. Biz de gider hocalara şikayet ederdik. Efendim gene bu adam gelmiş bizim bilmem tarım dersi için yaptığımız saksıları efendim almış götürmüş. Laf dinlemiyor, söz söylenmiyor filan diye. Yanaştı. Öğretmenimiz dedi ki çocuklar bu kim biliyor musunuz? Ne bileyim? Bu dedi bu lisede hocaydı dedi. Biraz Allah kimseyi düşürmesin. Aklını oynattı dedi. İşte burada müstahkem olarak idare ediyoruz dedi. Siz de idare edeceksiniz. Bizim tanım dersindeki taklalarımızı, rantalarımızı alıp gidiyor kendi bildiğini. Kaldırmayın filan dedi. Düşmez kalkmaz bir yandan. Öğretmendir. Müstahkem olur. Müstahkemdir. Efendim Allah korusun el açacak duruma düşer. Her türlü hali var dünyanın. Merhametli olacak. Asıl üstünde bile gelsin verin diyor. Yani belki doğru söylüyordur diyor. Sen onu bilemezsin. Herkesin kalp gözü açık değil. Ne olduğunu anlayamazsın. Birisi geldi hocamıza yüksek perdeden konuşuyor. Keramet yolunu böyle sözler söylüyor filan. Hocamıza şey yapıyor. Hocamıza şöyle aslan gibi şöyle gerildi. Dinledi. Arkasından ne olacak? Ben kapıdan içeri girmek istiyorum. Sen girme diyor. Dur. Allah Allah. Benim evimde benim salonuma girme diyor. Adam biraz şey yani. Arkasından işte şu kadar para ver, bu kadar para ver demeye getirdi hocamıza. Hocamız da cevabı yapıştırdı. Biz dedi isteyene değil, istediğimize parayı verirdi. Keramet kuruşluk yapıyor. Sanki Allah tarafından vazifelendirilmiş bir vazifeli efendim manevi zabitmiş de hocamız onu yutar mı? Onu şey yapar mı? Bize de isteyene değil, istediğimize verirdi. Şey yaptı, gitti. Her olmadığına göre tabii bakacak, haline anlamaya çalışacak. Yine bir hayır yapmaya çalışacak. Tabii Allah şeylerden, sahtekarlardan cümlemizi korusun. Birisi bu, bir de ilmini öğretecek insan başkasına. İşin aslı orada. Sen niye camiye geliyorsun da ötekisi gelmiyor? Sen neden namuslu kazanıyorsun da ötekisi hırsızlığa sapıyor? Sen neden efendim rüşvet verdikleri zaman almıyorsun da ötekisi alıyor? Sen neden efendim harama sapmıyorsun da o hırsızlık yapıyor? Kim farkı? Onun kafası yamuk, senin kafan Allah'a elhamdülillah, çok şükür olsun, İslam zihniyeti. Sen onun için aç da kalsan, ağlarsın ama harama satmasın. O, tok da olsa, lüks arabalarda da geçti, gene hırsızlık yapıyor. Gene hırsızlık yapıyor. Gene hazineden çalıyor, gene milletten çalıyor. Yani neden? Eğitim. Eğitim eksikliği, eğitim farkı. O halde insanlarımızı haram yiyen, dürüst insanlar yetiştiriyor. Neden? Hocam yani herkes sahtekarlık yaparken sen de bizim Müslümancıkları doğruluğu tavsiye et, doğru et, herkes gelsin bunları sömürsün. Öyle değil. Ahirette rahat etmek. Allah haram yiyenin 40 gün ibadetini kabul etmiyor. Efendim cennetine sokmayacak, haramın acısı cehennemde değir değir yanarak çekilecek, haram yiyemeyiz. Ya çok güzel bak tatlı tatlı haram paralar var şöyle ortalıkta, elini uzatsan sepete doldursun, çuvala doldursun. Hayır. Ben helal. Helal para yerim ben. Helalinden yerim, haram istemem. Gençlerimiz daha da titizmiş. Ders çalışırken dereden böyle bir suyun üstünde elma süzülmüş gidiyor. Elma düşmüş içeriye. Uzatıyor elini, suyun içinden elmayı alıyor. Hat bir ısırıyor, yutmadan aklına geliyor. Ya sen bunu nasıl ısırırsın? Bu elma senin değil ki, bu elmayı nasıl ısırırsın? Hay Allah, yanlış iş yaptım. Düşünemedim birden, ısırdım elmayı, ne yapayım? Hadi bakalım, bu elma ağacını bulacağız. Derenin icatı bırakıyor, koltuğuna kitabı alıyor. Derenin yukarısına doğru yürüyor, yürüyor. Hangi ağaçtan bu elma düşmüş olabilir? Bir bakıyor bir elma ağacı, böyle dalları sarkmış. Şeyin üstüne, derenin üstüne. Elmalar da aynı marka, aynı şeyde. Efendim, cilse. Tamam. Sahibini soruyor. Filanca ağadır, filanca adamdır, efendidir. Gidiyor. Diyor ki, efendi kusura bakma. Ben sizin efendim dere kenarındaki tarlanızdaki elmadan bir tanesi suya düşmüştü. Ben de aşağı taraflarda ders çalışıyordum, kitabımı okuyordum. Suyun üstüne düşmüş olan elmayı gördüm, elimi uzattım, hat diye bir ısırdım ama sonra aklım başıma geldi, benim olmayan elmayı ben nasıl ısırırım diye. İşte elmanız, bir ucunda biraz diş izi var ama hakkınızı helal edin, beni affedin. Adam bakıyor, Allah Allah, bir elmaya bakıyor, bir ona bakıyor, bir düşünüyor filan. Helal etmem diyor. Hadi bakalım, ayıklat vericim taşını. Helal etmiyorum diyor. Ya bir ısırık, ya yutmamış bile yani, bir elma zaten düşmüş diye. Helal etmem diyor, bir şartım var. Evet, ne şartım varsa kabul edin. Pekala. Benim diyor bir çoluk kızım var diyor. Üstelik topal diyor. Üstelik diyor çolak diyor. Eli işlemez, ayağı işlemez, gözü kör, kulağı sağır. Evde kalmış bir kızım var benim diyor. Kimse almaz bunu diyor. Sen alacaksın diyor. O diyor evde kaldığı zaman onun hali ne olacak? Onu alırsan o elmanın hakkını sana helal eder. Peki diyor. Şimdi bizim zamane gençlerimizin, kardeşlerimizin kulakları çınlasın. Neredeyse ebat verecekler. Ölçü verecekler. Şu boyda, şu ende, şu sarışınlıkta, şu renkte, bu göz rengi, bu kirpik boyu. Bak o ne demiş? Efendim, tek ediyor. Pekala. Ne yapılıyor? Kızı görmemiş. Düğün günü gelin karşısına geliyor, örtülür. Kim bilir ne hikmet garibesi. Şöyle duanı bir kaldırıyor ki, emsalsiz güzel bir kız. Şaşkınlığını ifade ediyor, o da cevap veriyor. Hangi cinsizdir? Şunu varmış, gözüne bakıyor pırıl pırıl, gayet güzel. Kulağı işitiyor, önüne bakıyor sağlam, ayağına bakıyor sağlam. Ne yaparsın? Sen olsan sevinirsin, ben olsam sevinirim herhalde. Efendim ne yapıyor? Hemen orayı bırakıyor, kapıdan hızlı dışarıya. Dostları kayınpederin yanına. Bir yanlışlık oldu galiba diyor. Herhalde bir yanlışlık oldu çünkü sen bana kötürüm dedin, kör dedin, topal dedin, sarıl dedin, dilsiz dedin. Benim karşıma dünya güzeli bir kız çıktı. Herhalde bir yanlışlık var. Adreste bir şeylik var. Bu olmadı diyor, yanlış. Git evladım, tamam diyor. Kötünün sıvası yok, kayınpeder. Evladım, o benim kızım diyor. Ben ona kör dedim, harama bakmadı. Gözü görmedi harama. Sarıl dedim, yasakname şey dinlemedi. Topal dedim ya haram yere varmadı. Çolak dedim, kötürüm dedim, harama elini uzatmadı. Ben onu mahsustan kinayeli söyledim. O kız sana layıktır diyor. Çünkü sen takva ehlisin, o kız da sana layıktır. O evleniyor da ondan İmam-ı Azam Hazretleri oluyor. Öyle aileden öyle alim oluyor. Biz de öyle dine imana sarılırsak, dini öyle öğrenirsek, öyle öğretirsek o zaman evlatlarımız öyle olur. Para nereden geliyor belli değil. Nereye gidiyor belli değil. Bizim çocuk Hayraz Hocam. Ben ilkokula kadar bütün dini bilgilerini verdim. Şimdi namaza bile gelmiyor. Eve de gelmiyor. Biraz fazla zorladığım zaman sen de diyor. Helal lokma yedirmemişsin demek. Helal lokmadan başlıyor her şey. Çocuk onu şey yapıyor. Çok hikayeleri vardır ama bu hikaye, bu kıssa, bu menkabe güzel bir şeydir. Helal lokma yiyeceğiz. Helal lokma yiyeceğiz. Helal kazanacağız. Helal lokma yedirilecek. Hak ilmi, güzel ilmi öğreneceğiz. Dürüstlük ilmini öğreneceğiz. Dürüstlük ilmini öğreteceğiz. Çoluk çocuğumuna bu ilimle gıpta edilir. Dünyada başka şeyin pek önemi yok. Yani helal para, mal ve sahte bir şeyi güzel. Güzel ilim ve onunla yaşamak, ilmine uygun yaşamak ve ilmi başkasına öğretmek. Allah-u Teala Hazretleri işte cümlemize hayırlı ilimler de versin. Efendim, ve böyle hayırlı mallar versin, hayırlı ilimler versin, öyle o büyüklerimiz gibi yaşamayı nasip edin. Bizim dedelerimiz böyleydi toptan da, sonra bize getirdiler efendim, başka başka huylar aşıladılar, başka başka hastalıklar girdi, başka başka dertler girdi, uğraş dur. Acaba frengiden nasıl kurtulurum? Acaba AIDS hastalığını nasıl engellerim? Acaba rüşveti nasıl engellerim? Müslümanlıkla engellersin. İşin doğrusu bu. Yani kim yapmıyorsa incele, ondan sonra anla. Yani adam mesela Müslümanın eğer misvak kullanırsa ağzında piyora hastalığı olmuyor. Bilmem efendim namazını kılarsa dizinde belinde hastalık olmuyor. Bilmem orucunu tutarsa bilmem vücudunda bilmem şunu bunu olmuyor. Yani Müslümanlığın her emrini Allah bir faydaya bağlamış, bir fayda geliyor Müslümana onu yaptığı zaman. Yapmadığı zaman da bir dert geliyor ama anlayana aşk olsun. Derdi başka bilemiyor yani, derdin nereden geldiğini bilemiyor. Dert Müslüman olmamaktan geliyor. Müslüman olmamaktan geliyor. Veyahut değer hükümlerinin eksik nakus olmasından geliyor. Hedeflerin yanlış olmasından adam olayım. İtibar Allah indinde olsun. Allah sevsin. Allah indinde muteber bir kul olsun. Allah sevdi mi her şeyi ihsan eder. La hima illa lillahi ve li rasulihi. İkinci hadis-i şerife geçiverdik. Tabii bir, bu hadis-i şerif üzerinde fazla durdum. Çünkü iki önemli şeye dayanıyordu. Onları iyice anlatalım diye. Zaten bildiğiniz şeyler ama hadislerde bereket vardır. Hatta bildiğini bile insan tekrar tekrar şey yapsa iyi olur. Bunu öğrendiğini başkasına da nakleder. Siz biliyorsanız başkasına söylersiniz veya azminiz bileniz. Bak bilenir. Bak dersiniz ben üzülüyordum ticaretimin mütevazı olduğuna veyahut filanca şeyde şöyle sıkıntıya düştüğüme üzülüyordum. Bak üzülmeyeyim işin doğrusu buymuş dersiniz. Onun için uzunca anlattık. İkinci hadis-i şerif bugünkü hadislerden. La hima illa lillahi ve li rasulihi. Çevrili özel arazi yoktur ancak Allah ve Resulünün arazisi vardır diyor efendim bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani eskiden otlaklar, araziler, hazine arazisi vesairesi efendim geniş bir memleket. Şimdi her yerin tapusu çıktı. Yani bir yere bir kulübecik yapmak istesen dağın başına, biraz sonra, bir gün sonra, iki gün sonra başına birisi dikilir, burası benim yerim, hadi bakalım yallah de. Ama eskiden dağ taş her taraf, yani arzullahi vası'a, Allah'ın yeryüzü geniş. İsteyen bir yeri çeviriyordu, isteyen bir vadide, beğendiği bir yerde kalıyordu, tamam. Yani şurası benim mülküm diyen yer, onun mülkü olmayan yer, serbest. Koyunlar otlar, develer otlardı. Şimdi bazıları böyle geniş böyle yerlere kimseyi sokmamak falan istemişler. Yo burada otlatamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın gibi. Onun üzerine Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi buyurmuş ki yani Allah'ın dinine göre Resulullah'ın efendim emrine tahsis edilmiş böyle çevrili arazi vesaire olduktan sonra tamam evet oraya girilmez. Allah'ın hükmüne göre çevrildikten sonra şey yapmaz ama öteki tarafta herkes serbest olmalı. Yani oranın maliki olmayan kimse, köşeki kimseye mani olmamalı. Serbestse koyunlar, şeyler, develer otlamalı manasına böyle bir hadis-i şerif ile karşılaşıyoruz. İkinci hadis-i şerif, la rada'a ba'del susale ve la visale ve la yükme ba'del hırm ve la sumte yevmin ilelleyi ve la talaka kablen nikah. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anhu ve kerremallahu vecehehu rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki la rada'a ba'den fısal. Memeden kestikten sonra süt kardeşliği teşekkür etmez. İkincisi orucu akşam iftar etmeden ertesi güne vasfedip bağlamak, misal orucu tutmak, tam misal tutmak yoktur. Ergenlik çağına geldikten sonra çocuk yetim sayılmaz. Yetimlik hükmü olmaz. Artık kendi yani himaye çağına geçmiş olduğundan böyle şey yoktur. Efendim gündüz susup o suskunluğunu geceye kadar devam ettirmek tarzında adet batıldır. Öyle şey yoktur susma tarzında. Efendim daha nikah teşekkür etmeden boşama olmaz. Önce bir nikahına girecek. Efendim ondan sonra boşama şey olur. Daha nikah olmadan boşama olmaz diye bildirmiş. Biliyorsunuz sütlü bir kimse, göğsünde süt olan bir kimse iki çocuğu emzirse bu iki çocuk arasında süt kardeşliği teşekkül eder ve bu süt kardeşliğe İslam önem vermiştir. Bunlar birbirleriyle evlenemezler. Bununla ilgili hüküm vardır. Ama bu sütten kesilme müddetinden sonra olmuşsa o zaman bir şey gerekmez diye Peygamber Efendimiz emzirme müddeti geçtikten sonra olan velev emzirmiş bile olsa aynı kadın iki kimse arasında süt kardeşliği teşekkür etmez diye bildiriyor. Bazı kimseler orucu peş peşe tutarlardı. O da bir adet. Peygamber Efendimiz öyle demiyor. Sünnete uygun olan oruç nasıldır? Akşamleyin iftarda acele edersin. Sahura kalkarsın. Tesahharu fe innetin sahuru bereketin buyuruyor. Sahuru tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Sahura kalk bakalım. Zaten sahur güzel bir vakittir. Sahur vakti, seher vakti güzel vakittir, kıymetli vakittir. Duaların kabul olduğu vakittir. Allahu Teala Hazretlerinin kullarına gizliden gizliye duyanlara ne mutlu nida ettiği vakittir. Benden bir şey isteyen. Hadi istesin, istesin istediğini vereceğim dediği zaman. O vakit. O vakit bereketli bir vakit. O vakite kalkıp birazcık bir su içmekle, bir hurma yemekle, bir üzüm yemekle bile sahur yapmak bizim Efendimizin tavsiyesidir. Oruç tutmaktan tavsiye budur. Efendim akşam da iftara acele etmek tavsiye etmiştir. Efendim daha acıkmadım hocam. Evet oruç duydum ama acıkmadı karnım. Akşamı kıldı. Yatsıyla kılıvereyim eve gidince. Hayır. Hemen daha ezan okunurken şadırvanın başında bekle orucunu aç. Yani iftara acele etmek tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. Bizim ibadetlerde dikkat edeceğimiz husus sünnet-i seniyeye uygun olan şekilde yapmaktır her ibadetimiz. Efendim falanca adam bir daldırıyor ibadete. Yap Allah'ım yap, yap Allah'ım yap. Kim dedi sana? Bu kadar yap diye kim söyledi? Kimse söylemedi. Kendi keyfimden, zevkimden, ibadeti sevdiğimden böyle yapıyor. Efendimiz böyle tavsiye etmemiş ki. Efendimiz buyuruyor ki kellefu minel amali ma tutikum. Amellerden yük yetiremeyeceğinizin altına girin. Yük yetiremeyeceğiniz yükün altına girip de ezilmeyin. Sünnet ile uygun olarak, sünnet kaidesine uygun olarak yapılan itidallı bir ibadet bid'at yolunda çok yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Onun için esas olan, sevaplı olan çok ibadet etmek değil. Çok meşakkatli bir şey yapmak değil. Sünnete uygun yapmak. Bu inceliği bütün iyi Müslümanların bilmesi lazım. Yani bilmezse iyi Müslüman olmaz. İyi bilmesi lazım. İbadetin en makbulü ne tarzda olanıymış? Sünnete uygun olanıymış. Tavsiyeye uygun olanıymış. Neden böyle diyor Peygamber Efendimiz? Çünkü bu insanlara tut dersen yutar. Vur dersen kırar. Yakala dersen öldür. Sık dersen boğar. Yani itidali bilemez bu insanlar. Hadi bakalım gecenin bir vaktinde kalk, uykunu böl, teheccüd namazı kıl. Tamam. Kişi uykuya esir olmayacak. Uykusunun arasında uyandığı zaman nefsini yenebilecek, kalkacak, bir abdest alacak, vücuduna bir tazelenme olacak, masaj olacak, efendim kan devranı hızlanacak, secde ettiği zaman efendim beyni efendim kanla yıkanacak, tekrar kalktığı zaman şey yaptığı zaman ondan sonra tekrar yatacak. Demek ki nefis zayıflıyor, irade kuvvetleniyor. Tamam bu kadar yap. Hiç gece uyumayayım. Peki uyuma. Pekala. Hiç bu gece uyumadın. Yarın ne yapacaksın? Yarın uyurum. Ne anladın ben? Yani gece uyumadın, yarın uyuduktan sonra ne anladın bu iş? Yani hocam yarın da uyumayayım. Peki tamam yarın da uyuma. Akşam ne yapacaksın? Akşam gene uyuma. Bir gün devam edersin, iki gün devam edersin. Üçüncü gün başlarsın sendelemeye. Hem de uykusuzluktan aklına zaaf gelir, saçmalamaya başlarsın. Vehimler başlar, hayaller başlar. İbadete ölçülü yapacaksın. Oruç tutuyorsun. Sahura kalk, efendim ölçülü oruç tut, iftarını yap, öylece ölçülü. efendim ben hiç tutmadan bir dahaki güne bağlayabilirim orucu. Bu cambazlık değil ki. Güç kuvvet denemesi değil ki. İrade terbiyesi meselesi. Daimi bütün sene oruç tutarım. Yasak. Tavsiye edilmemiş. Bütün sene oruç tutmak iyi değil. Hocam 365 gün oruç tutmak mı iyi? Efendim bazı günler tutup bazı günler tutup bazı günler tutmamak iyi. Nasıl olur? Peygamber Efendimiz öyle dedi hiç. Peygamber Efendimiz ne demişse öyle olacak. Neden? Sen çünkü 365 gün oruç tutmaya alışırsan, hani haram vakitleri çıkartalım, efendim Kurban Bayramı şeylerini, Ramazan Bayramı'nı çıkartalım. O zaman oruç sana adet haline gelir, orucun kıymeti kalmaz. Bazı günler oruç tutacaksın, bazı günler tutmayacaksın, yiyeceksin, oruç tuttuğun zaman canın yanacak. Yani acıkacaksın, kıvranacaksın, hay Allah, yutkunacaksın filan, kendini tutacaksın, oradan orucun kıymeti olacak. Onun için her işimizde ne yapacağız? Allah'ın sevgili kulu olmak için yapacağımız şey ne? Bir rekat namaz kılmak. Bütün sene oruç tutmak. Hayır, öyle değil. Allah'ın sevgili kulu olmanın yolu Peygamber Efendimiz'in izinden gideceksin. Bastığı yere basacaksın, yürüdüğü yola gideceksin. O istikamette yürüyeceksin. Gece uyumuş mu Peygamber Efendimiz? Uyumuş. Sen de uyu. Kalktığı zaman kalk, uyuduğu zaman uyu. Gündüz uyumuş mu Peygamber Efendimiz? Evet, gündüz de uyumuş. Peygamber Efendimiz gündüz öğleden önce uyumayı tavsiye ediyor. Yani yapmış da kendisi. Ve insan çok dinç olur. Çok sağlıklı olur. Gündüzün öğle vakti civarında, öğlenden biraz evvel bir yat, yarım saat, 45 dakika bir uyu, tamam, akümülatör şarj olur tekrar. Hadi akşama kadar çok sıhhatli çalışırsın. Öğle dinlenmediğin zaman ikindide artık turşun çıkmaya başlar, akşama perişan dönersin. Peygamber Efendimiz gündüz uykusu gece ibadetine yardımcıdır, destektir. Gündüz uyuduğun zaman gece ibadetini rahat yaparsın. Onun için sünnete uygun olarak yapabilirsen iş yerinde, şurada, burada yarım saat 45 dakika uyu bakalım. Öyleyim. Ama geceliğinde teheccüde kalk bakalım. Yani doğrusu. Tüm gece ayakta dururum, okurum, yazarım, çizerim. Tam sabah namazının vakti geldiği zaman erken vaktinde namazı kılarım, camiye gitmeden cump yatağa yatarım. Olmadı. Bir daha. Yanlış. Peygamber Efendimiz sabah namazına gel demiyor mu sana? Gel diyor. Senin bütün gece uyuyup sabah namazına gelmen, bütün gece ibadet edip sabah namazını kaçırmandan daha hayırlı. Neden? O sünnet, bu bidat. Her şeyimizi Peygamber Efendimiz'e benzeteceğiz. Ondan hadis okuyoruz bunu. Hadis okuyuşumuzun sebebi ne? Peygamber Efendimiz'e uyalım, her gün bir edep öğreniyoruz, bir usul öğreniyoruz, onu tatbik edelim diye. İbadetin çokluğunda değil iş, kalitesinde ve yapılış tarzında ve zihniyetinde. Onun için ona dikkat edelim. Bu da bu kadar yeter. Vela yutma badel hürüm, efendim çağına geldikten sonra efendim artık yetimlik şey olmaz, yetimlik meselesi bahis konusu olmaz, büyümüştür. Artık o kendi iki eli bir başı işindir, işini görecek duruma gelmiştir. Ona yetim muamelesi yapma hacet kalmıyor. Ve vela sunte veya samte yevmin ile leyli. Gündüzden niyet ediyor konuşmamaya, ağzını kapatıyor geceye kadar. Bu gece efendim Kur'an-ı Kerim'de de var. İnni nezertü lirrahmanı salmın felen ükellimel yevme insiyya. Ben Rabbime oruç niyet ettim. Tamam, susma niyet ettim. Bugün hiç insanlarla konuşmayacağım. Hiçbir kimseyle konuşmayacağım. Şimdi böyle sükut şeyi, sükut orucu yok İslam'da. Susma suretiyle. Bir şey soruyorsun, şu şöyle mi? İşaret, bilmem ne. Ya konuşsana, dilim mi yok var. Ama niyet etmiş susma. İslam'da böyle bir şey yok. Onun için suskunluk tarzındaki şey, adeti de Peygamber Efendimiz burada olmadığını bu hadis-i şerifinde ifade ediyor. Yani delilimiz bu hadis-i şerif. Ve velâ talâka kablen nikah. Olur ya, insan mesela birisiyle nişanlandı, bilmem ne yaptı filan. Ondan sonra daha ortada kol yok, yumurta yok. Kol var da, yani daha yumurta, her şey tamam değil. İş bitmemiş, pişmemiş. Efendim, boşadım seni. Eyvah, ne dedim ben ya, boşadım dedim. Şimdi bizim nişanlıyla bizim halimiz ne olacak? Boşadım dedim, boşadım dedim. Hadi gel hocaları dolar. Bir şey olmaz. Daha nikah yapmadın ki, boşadım demekten bir şey olsun. Olmayan bir şeyin boş olması olmaz. Daha nikah yok ki boşama olsun. Onu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bazı kimseler böyle tereddütlere düşmüşler. Vela rukyete 4. hadis-i şerife geldik. İlla min aynin ev hummetin ev demin la yurka la yerka. Bu da Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Çok kaynaklar zikredilmiş burada. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki okuyup üfleme yoktur. Ancak göz değmesine veyahut ateşli hastalığa veyahut akıp duran, kesilmeyen kana karşı okuma vardır. Yani bir hasta bunlara okuma vardır. Şimdi Arapçanın dil bilgisi kaidesi nasıl? Hepinizin bildiği misalle anlatalım. La ilahe. Ne demek? Hiçbir ilah yoktur. Ne oldu şimdi? La ilahe arkası var. İllallah. İllası var. İllası var. La ilahe ama illası var. İllallah. Allah'tan gayri ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur Allah'tan gayri. Bu Arapçanın özelliğidir. Söyleyiş tarzıdır. Yani bu üslup ile ilk önce la nafiyetül cins. Bir cinsi tamamen nefyeden billahi şeker. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Arkasından illası gelir, o kurtarır. Oy, kurtaran zincir gibi yani. Efendim, ondan sonra ona sarılır, kurtulursun. La ilahe, hiçbir ilah yok, illallah. Allah var. Arapçanın üslubu budur. İşte burada da aynı üslupla Efendimiz buyurmuş ki, la rükede illa min aynin ev hummetin ev demin la yaka. Yani ancak efendim şeye, efendim göz değmesine dua edilir, okunur, üflenir. Efendim ateşli hastalığa okunur, üflenir. Efendim sakin olmayan kana okunur, üflenir. Sakin olmayan kan kesilir mi? Kesilir. Allah dilerse kesilir. Duayla dağlar yerinden oynar. Yani millet sanıyor ki duanın sadece psikolojik tesiri var. Yani ben burada dudaklarımı kıpırdatacağım. Ne dersem diyeyim. Efendim o oradan iyi olacak. Neden? O benim bir şey, iyi bir şey söylediğimi sandı da psikolojik manada rahatladı da iyi oldu. Bu materyalist, inkarcı zihniyet. Buna derler inkarcılığın bir başka türlüsü. Öyle değil. Dua inen şeye de tesir eder, başa gelene de tesir eder, başa gelecek olana da tesir eder. Başa geleni kaldırır, başa geleceği durdurur. Dua, Allah emretmiş, üd'uni estecib lekim. Bana dua edin, ben sizin duanızı karşılıksız komam. Emretmiş, baş üstüne dememiz lazım. Men lem yed'ullah, gadiballahu aleyhi. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Vay eletsiz vay. Bana dua bile etmiyor diye. Allah kendisine dua etmeyene gazap eder. Duada çok ısrar edersem acaba hocam ayıp olur mu? Hayır. Yana yakıla ısrarlı döne döne iste. Ya Rabbi şunu ver. Ya Rabbi bunu ver. Ya Rabbi şunu isterim. Yani bu şımarık çocuğun istemesi gibi olmuyor. Allah seviyor candan istemeyi. Duada ısrarı seviyor. Hem de duana Allah'ın icabet edeceğine kani olarak isteyeceksin. Bilirim ki ya Rabbi dualara icabet edersin. Ver ya Rabbi şu istediğimi diye candan isteyeceksin. Yüreğinden gelecek. Alimallah böyle tepe taklak döndürür düşmanı. Binayı yıkar, dağı yerinden oynatır. Yani dua usulüyle olur mu? Birisi ezan okuyor mu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evliya Allah'tan birisi oradan geçerken demiş ki ya öyle ezan mı okunur? Yani nasıl okunur demiş. Gel bakalım göster. Taşın üstüne çıkmış. Bir Allah-u Ekber demiş. Taş çatır koca kaya ikiye ayrılmış. Yani tabii insan öyle şey yapmalı yani. Allah-u Teala Hazretleri duaya çok tesir vermiştir. Onun için candan öyle dua edelim. Neye karşı? Göz değmesine. Şimdi hocam göz değmesi de mi var yani? Hem de sen üniversite hocasın yani. Bak göz değmesinde ne bahsediyorsun? Göz değmesi haktır. Göz değmesi danayı tencereye sokar. Nazar insanı mezara sokar. Danayı tencereye sokar. Küt diye devirir. Yani gözü değer. Çatır diye çatlar karşısındaki kişi. Nasıl bir şey bu? Manevi bir şey. Allah'ın esrarengiz alemi. Sen her şeyi biliyor musun? Eğs hastalığı tıp literatürüne girmeden önce millet boyuna kan alıyor, kan veriyordu. Hadi bakalım şimdi de al. Ölü patlıyor millet. Kötü yollara gidenler kötülükleri bırakmaya başladılar. Neden? Korkularından. Yani kötü şey azalmış, fuhşiyat azalmış. İşte Allah öyle yapar. Allah Teala Hazretleri doğrulukla dinlemezsen döve döve o hale ne dilerse öyle yapar. İsterse kainatı şu anda yok eder. Bitti, elektriği çevirdiğin zaman bir şey kalıyor mu? Işık kalıyor mu? Biter. İsterse var eder. İsterse birisini yok eder, ötekisini var eder. Her şeye kadir. Kainatın sahibi, yaratıcısı. Fizik biliyor, kimya biliyor, elektrik biliyor, her şeyi o yaratmış. Bu bilenleri yaratmış. Bu bilgileri yaratmış. Yani onu ona artık söz olur mu? Yani millet ne kadar cahil. Demek ki göz değmesine dua olur. Hocam hangi duayı okuyalım? Tabii Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği özel dualar var. Göz değmesine karşı şu duayı okuyun diye. Ama kul huvallahu ahadı herkes biliyor. Kul evzu bi rabbil felak'ı bilirler. Kul evzu bi rabbil nasi'yi bilirler. Bunlara Muazzizat suresi derler. Bunları okuyun geçin. Bunları okuyun. Hocam acaba bir hocaya gitsek de okuttursak mı muska yazdırır? Gitme. Gitme, kendin Kur'an'ı oku, kendin üfle. Hocam cin şey yapmış da şöyle olmuş da böyle olmuş da bilmem sabunun üstüne iğne batırmışlar da kuyuya atmışlar da. Kur'an oku ya. Oku Kur'an'ı. Sabunun da suyun da her şeyin sahibi Allah. Ondan sonra humme. Ateşli hastalığa karşı dua. Ateşli hastalık da duayla geçer miymiş? Geçer. Kur'an'ın şifa vermediği bir şeye hangi ilaç tesir eder? Hiçbir şey tesir eder. Dua bereketine geçer. Geçmiştir. Yani misalleri vardır. Çocuğu olmayan insanın çocuğu olur dua bereketi. Allah giderse. Zorlayamayız Allah'ı. Yani illa bunu böyle yapacaksın yarabbim. Yapamazsın tabii. Nasıl dilerse öyle yapar da dua, duanın öyle tesiri vardır. Ateşi geçirir. Geçiriyor. Nazarı engelliyor. Ve akıp duran, kesilmeyen kanı durduruyor. La şuf'ate li zhakirin ve la li gâibin ve la li şerikin ala şerikin idâ semi'ahu bişşirâi ve şuf'ate ke hallil ikal. Bu hadis-i şerif bir şeyde, mülkte sahip olunan bir malda, mülkte ortaklık olabilir. Efendim, ona söz hakkı olur ortağın. Buna hakkı şuf'a derler. Çünkü mülkiyet tek bir kişinin elinde değil, o da bulunuyor. Onun da sözü hakkı var. Şimdi sen evde ortaksınız, bir evi birisine satmışsın. Olmaz. Yani ortağının da bir haberi olacak. Niye satıyorsun? Malın tamamen sahibi sen değilsin ki. Onun da bir hakkı olacak ama bu hadis-i şerifte işte bu kaidenin şeyini bildiriyor. La şuf'ate li sagirin. Efendim küçük olanın şuf'ası yoktur. Çünkü kendisi küçük daha. Çocuk yani onun şeyi sahibi değil. Onun velisi vardır, şeyi vardır. Söz sahibi odur. Ve la li gaibin. Efendim gaib olanın yani orada mevcut bulunmayan olmayan bir kimsenin hakkı şufası yoktur. Ve la li şerikin ala şerikin izâ semi'ahu bişirâ. Alışverişte o alışveriş meclisinde bulunmuş da efendim susmuş, bir şey dememiş olan bir kimsenin sonradan bu benim hakkımdı, bu ticareti engelliyorum, alışverişi gayrı muteber sayıyorum filan diyemez. Çünkü bulundu, su, o zaman söyleseydi derler. Efendim, ve şuf'atı ke hallil ikal, şuf'a denilen hak, yani çözülen efendim bir düğümü çözmek gibidir, diyor. Sonuncu hadis-i şerif, sayfanın sonundaki hadis-i şerif, efendim sayfa tamamlansın diye onu da okuyuverelim. La şu'me fe in yekü şu'mun fe la şu'me. Çomluk, uğursuzluk yoktur. Çomluk, uğursuzluk yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Yoktur öyle bir şey. Fe in yekü şu'mun, eğer bir uğursuzluk diye bir şey bahis konusu olaydı, farazdan farz edelim olsaydı, yoktur. Olsaydı atın uğursuzu olurdu, kadının uğursuzu olurdu, evin uğursuzu olur, diyor. Şimdi bu uğur ve uğursuzluk meselesi insanların hakikaten böyle zihnini çok kurcalayıp da yalan yanlış bir sürü iş yaptıkları bir sahadır. Bir fıkra ile anlatayım. Hoşuma gitti benim fıkra. Padişahın birisi Hint diyarı tarafında, orada birçok geniş ülke, birçok mülkler var, şeyler var, saltanatlar var demek ki. Av avlamak istemiş. Adamlarına demiş ki Takımları hazırlayın, silahları hazırlayın, atları hazırlayın, ava gidelim. Sabahleyin erkenden gidelim. Dağlarda, bayırlarda koşturalım. Hem harbe talim olur. Ok atıyor, bilmem mızrak şey yapıyor filan. Ceylan yakalayacak, geyik neyse yani kuş vuracak filan. Hem bir talim olacak, hem de keyif olacak. Kırlarda, bayırlarda gezecekler. Hem de onları yakaladıklarını efendim kebap yaparlar, döndürürler filan yerler. Yani insan zaman zaman hani piknik arzusu filan oluyor ya bizde de. Hadi hazırlayın bakalım. Hazırlamışlar. Atlara binmişler, saraydan çıkmışlar. Tam yoldan geçerken hırpani kılıklı bir adamcağız yolun bu tarafından bu tarafına, onlar hızlı hızlı ve tıkıdık tıkıdık gelirken efendim geçirermiş. Dizginini çekmiş hükümdar. Dur. Adamlarına demiş ki yakalayın şu uğursuz herifi. Önümden geç. Ava gidiyorduk. Önümden geçti. Hap yedi bu herifi. Tam böyle yolda giderken önümden geçti. Hap yedi. Eğer akşama avda bir uğursuzluk olursa bu adamın kellesini uçuracak. Bakalım bu hırpani kılıklar saç sakalı birbirine karışmış. Ben ava giderken benim önümden nasıl geçermiş görsün. Atın. Akşama eğer avımız rast gitmezse av partimiz bu adamın kellesi uçtu. Peki efendim. Başına alıyorlar. Zalimin yardakçısı çok. Hadi hapse atıyorlar. Gitmiş hükümden daha. Keklik vurmuş, ceylan vurmuş, bilmem tavşan vurmuş ne yapmışlarsa akşama yemişler, keyif etmişler. Keyifli keyifli gelmişler. Diyor ki o hapisteki adamı çağırın. Çağırıyorlar, yaka paça getiriyorlar. Hırpani adam, saç sakal birbirine karışmış. Bir kimse fakir. Kaç yaması var elbisesinde. Diyor ki hükümler, hadi diyor, kelleni kurtardın. Eğer avuda şey olsaydı, yani uğursuzluk olsaydı kelleni kesecektim ama çok iyi gitti, çok iyi avlar avladık. Keyfin yerinde, efendim, uğursuz değilmişsin. Hadi diyor, serbestsin, git. Allah emirler versin efendim demiş. Pekala demiş. Teşekkür ederim, gideyim ama demiş. Bir şey sorayım müsaade edersen demiş. Bir şey sor. Sor bakalım demiş. Yayılmış tahtına gerilmiş. Sor bakalım. Efendim demiş, siz sabahleyin demiş. Ava gidiyordunuz demiş. Yolda benimle karşılaştınız. Uğursuz olmam ihtimaline binaen demiş. Beni yakaladınız, hapsettiniz. Sonra gittiniz, avlandınız, avınız da bol oldu. Demek ki uğursuz değilmişim. Ben uğursuz değilmişim demek ki, anlaşıldı. Ama demiş, ben de sabahleyin evimden çıktım demiş, hükümdarım demiş. Sana rastladım demiş. Akşama kadar hapiste yattım demiş. Ecel telleri döktüm demiş. Artık senin insafına bırakıyorum. Uğursuz sen misin, ben miyim demiş. Al aslanım. Bu şeyde hadis-i şerifte bunu izah etmek için bunu söylemek lazım. Yani manasız bir uğursuzluk şeyi lafı olmuş oluyor. Her şey Allah'tandır. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Her şeyin haliki Allahu Teala Hazretleri'dir. Hakkın emri olmazsa cümle cihan halkı senin başına üşütseler şu adamı öldürelim. Fukaracık, yalnız, adamları yok. Tepeleyelim şunu, yan yatsı edelim. Kayseri pastırması haline getirin. Getiremezler. Allah bir şey yapar. Yeri zelzele yaptırır. Dağı başlarına devirir. Allah nasip etmemişse o kimseye cümle cihan halkı zarar veremez. Eğer Allah bir kimsenin zararını murad etmişse şu kulum şu kimsenin elinden bugün ölsün. Öyle takdir eyledim buyurmuşsa. Öyle kader varsa, kişinin kaderi öyleyse o zaman da bu işi anladığı zaman etrafa haberciler salsa, aman benim imdadıma yetişin, benim bugün yani canımı almak istiyorlar, koruyun beni şu Azrail'den. Bu işler olmasın, cümle cihan halkı etrafına halka olsalar, 40 kapının içine saklasalar, o adama gene gelecek olan gelir. Kaderde ne varsa sabıkayı ezelde Allah-u Teala Hazretleri'ni yazmışsa olur. Bundan ne çıkar hocam? Bundan şu çıkar, korkma. Korkma. Bizim büyüklerimiz demiş ki ben korkmaktan korkarım. Neden? Korkmak iman zaafı alametidir. Korkma ya, Allah ne dediyse olacak. Ne demediyse olmayacak. Ne korkuyorsun? Vazifene bak, işine bak. Allah yolundan yürümene gayret et. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize kavi iman nasip eylesin. Bir hürmeti Esrar-ı Suresi'l Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Amen.